سچی باتیں سکھاتے ہیں، سچی باتیں سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے شعر میں جو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ وہ آب کوثر ہے، آب کوثر، کوثر کا پانی، کوثر کے جام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے ملیں گے، کن کو ملیں گے، اس حوالے سے بھی ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی آپ کو سنانی ہے. اور ایک سوال آپ سے چلیں کیے لیتے ہیں، کلام تو چل رہا ہے انشاءاللہ، کہ کیا حوض کوثر کی آواز کو دنیا میں سنا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دینا ہے، یہ آج کا سوال چلیں کر لیں، کہ کیا حوض کوثر کی آواز کو آج دنیا میں سنا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے. کیسے سنا جا سکتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اگر سنا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کلو بھی نہ بنے، ہنٹ بھی نہ بنے، بارہ آپ جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کے جواب کو شامل کریں گے. اور جس کو معلوم ہو کیسے سنا جا سکتا ہے، اگر سنا جا سکتا ہے تو کیسے سنا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. نہیں سنا جا سکتا تو کیوں نہیں سنا جا سکتا، اس حوالے سے اگر آپ نے کہیں کوئی مطالعہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکیں گے میسج کے ذریعے انشاءاللہ. جی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، غلبہ یاد دلاتے بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے ہیں، کون بنائے بناتے بدائے، کروڑوں دشمن لاکھ بدائے، کروڑوں دشمن لاکھ بدائے، کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے چلتی جانے بجاتے یہ ہے، چلتی جانے بجاتے یہ ہے، چلتی جانے بجاتے یہ ہے، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہے، آنکھ ہنساتے یہ ہے، بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا ہو ہے دلاتے یہ ہے، دیتا ہو ہے دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی ہے کھلاتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے عقیدہ بیان کر دیا کہ اس کی بخشش ان کا صدقہ، عطا اللہ تعالی کی صدقے میں حضور کے مل رہی ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، یہ عقیدہ بیان کر دیا، اور پھر انہی اشعار کے اندر جو ہے وہ دلیل بھی بیان کر دی حدیث پاک کہ رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اس کا گویا کہ ترجمہ اعلی حضرت نے شعر میں بیان فرما دیا، سبحان اللہ، اللہ کریم ہمارے دل میں حضور کی محبت اور زیادہ فرمائے، تو ہم کیوں نہ کہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی کو سکھا ہے کھلاتے یہ ہے، اس کو سکھا ہے کھلاتے یہ ہے، کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رز کو سکا ہے کھلاتے کھلاتے کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہیں، لطف وہاں پر پاتے ہیں، قصرِ جنات تک کس کی رسائی، قصرِ دنا تک کس کی رسائی، قصرِ دنا تک کس کی رسائی، جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں، جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجھ دا رضا کا سناتے یہ ہے، مجھ دا رضا کا سناتے بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے